Orkiestrę Polirytmo de Cotonou. Tak nazywa się orkiestra z Beninu, która wczoraj wieczorem wystąpiła na OFF Festiwalu, ale ta muzyka zabrzmiała idealnie pod ten piękny dzień, który wstał w Katowicach, słoneczny dzień. Wczoraj słońce nas nie rozpieszczało, ale do chłodu, czy też padającego od czasu do czasu deszczu, ta muzyka także idealnie pasowała. Przybysze z innego świata, z innej kultury, instrumentarium, które pozwoliłoby zagrać koncert funkowy, koncert jazzowy, no ale tutaj służyło do przełożenia tego, co piękne w muzyce afrykańskiej, także wpływów wudu, czy też wudu, na to, żeby nawiązać bardzo szczególną więź ze słuchaczami, z uczestnikami festiwalu. Myślę, że to był jeden z najradośniejszych występów wczorajszego dnia. Radość po stronie zarówno artystów, jak i po stronie sceny spowodowana przede wszystkim tym, że po raz kolejny udowodniliśmy sobie truizm. Muzyka jest językiem uniwersalnym. Nawet jeżeli nie rozumiemy słów, to muzyka nas może połączyć. Nasz plan na dzisiejsze wydanie Radiowego Domu Kultury obejmuje sprawdzenie kilku aktywności wiążących się z festiwalem bezpośrednio, ale przede wszystkim z Katowicami. O tym będziemy opowiadać. Będziemy oczywiście także w innych miejscach Polski. Zresztą już teraz Agnieszka Obszańska jest w budce telefonicznej. Jeżeli jest gotowa... Tak, jest gotowa. Możemy dzwonić. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Gdańska. Może ktoś chciałby poznać to miasto z innej strony? Jest okazja, bo trwają alternatywne spacery po gdańskich dzielnicach. Całe wakacje pokazujemy inny Gdańsk niż ten w ramach głównych traktów turystycznych i lokalni przewodnicy i przewodniczki to osoby, które zostały przygotowane do pełnienia roli przewodników po swoim miejscu zamieszkania. Mówi Barbara Sroka. I można się wybrać z nimi na spacery po Zaspie, gdzie pokażą kolekcję malarstwa monumentalnego, to 49 wielkoformatowych murali. Można z nimi poznać Biskupią Górkę, kameralną dzielnicę, w której poczuć można atmosferę przedwojennego Gdańska. Czy Dolne Miasto razem z opowiadaczami historii, którzy zebrali archiwa, opowieści, zdjęcia z takiego Gdańska, którego już nie ma, zapomnianego. Więc lokalni przewodnicy oprowadzają po Gdańsku w każdej dzielnicy 3 razy w tygodniu. Ale to nie wszystkie spacery. W ramach projektu Metropolitanka zapraszamy do poznania starego i głównego miasta poprzez historię 29 kobiet związanych z Gdańskiem. To prekursorki, działaczki polonijne w Gdańsku. I w jednej strony można poznać, nie wiem, życie i Gdańsk poprzez Stanisławę Przybyszewską, pisarkę, a z drugiej strony poprzez Klarę Stryjowską-Bedeker, która była reformatorką damskiego stroju. Metropolitanka zaprasza także do Stoczni Gdańskiej, gdzie 3 trasy, trasa artystek działających na terenie stoczni po transformacji, trasa działaczek Solidarności i trasa pracownic, których jakby można poznać wszystkie te historie właśnie na terenie stoczni. Alternatywne spacery po Gdańsku trwają przez całe wakacje. A więcej poczytamy na stronie www.ikm.gda.pl, zakładka spacery. A z Gdańska przenosimy się do Legnicy i tamtejszej galerii sztuki, prosto na Łemkowskie Jeruzalem. Opowiadajmy. Jest to wystawa, z której jesteśmy bardzo dumni, na którą bardzo się cieszymy, szczególnie, że przyszła do nas z drugiej części kraju, bo organizuję Zjednoczenie Łemków z Gorlic. Jest to projekt, który ma więcej niż cel artystyczny, ale też taką misję społeczną. Wystawa ma zachęcić do dialogu międzykulturowego i bliższego poznania kultury łemkowskiej, a zorganizowana jest dla i przez artystów związanych właśnie z łemkowskim środowiskiem plastycznym. Mówi Justyna Teodorczyk. Główny cel projektu Łemkowski Jeruzalem, który organizowany jest już od kilkunastu lat, to plener, który właśnie zrzesza artystów, którzy nawzajem się inspirują, integrują i pokazują później w pracach, co im w duszy gra, ale oprócz tego jest jeszcze wystawa, która jest wzbogacona dodatkowymi elementami. Ta edycja Łemkowskiego Jeruzalem poświęcona jest Nikiforowi, dlatego będzie kilka obrazków Nikifora malowanych kreskami w jego notatnikach, modlitewnikach czy ilustrowanych książkach, ale wielką gratką będą też obrazy Edwarda Dwórnika, który jest specjalnym gościem tego pleneru. Będziemy prezentować około 40 prac i nie będą to tylko prace malarskie, ale również grafika komputerowa i film. To wszystko na wystawie Łemkowskie Jeruzalem w Galerii Sztuki w Legnicy do 31 sierpnia. A na koniec na Mazury. Prosto na mazurskie podróże w czasie. To dosłownie to, co mówi tytuł. Chcemy zaprosić Państwa, zaprosić ludzi, którzy będą lub specjalnie przyjadą w ten czas na Mazury i chcemy Was przenieść w czasie. Miejsce jest niesamowite, miejsce jest szczególne, ponieważ jeśli stereotypowo postrzegamy Mazury jako jeziora i żaglówki, to tutaj tego nie znajdziecie, ponieważ zapraszamy Was w centrum Gór Klewińskich. Góry Klewińskie to najbardziej dziki teren na Mazurach, jaki się jeszcze ostał nam tutaj. I w samym centrum tych Gór Klewińskich, przy parku i przy dworze w Klewinach właśnie, rozpoczniemy podróż w czasie, podróż polegającą na tym, że przeniesiemy się dosłownie dzięki takiej magicznej alei dębowej, 1,5-kilometrowej w dawne czasy, w czasy jaćwingów i wikingów, ale też w czasy takiego prostego uprawiania pól i w czasy, gdzie mieszkańcy okolicznych miejscowości pokażą i rękodzieło, i poczęstują nas doskonałymi tradycyjnymi potrawami, ale też będzie można posłuchać muzyki ludowej, muzyki etnicznej. Wszystko jest robione siłami lokalnymi. Mówi Zbigniew Mieruński. Zapraszamy Państwa 9 sierpnia o godzinie 14. Rozpoczynamy w parku w Klewinach od gier, zabaw dla dzieci, dla dorosłych, ale także w międzyczasie będzie można popróbować potraw tradycyjnych, popróbować swoich sił w dawnych rzemiosłach, w dawnym rękodziele i zobaczyć na przykład walkę, jak to wikingowie najeżdżają na naszą jaćwież i jaćwingowie dają odpór temu najazdowi. Ha! To wszystko już 9 sierpnia na Mazurach, w dworze i parku w Klewinach. A szczegóły na www.ekomuzeamazur.pl. Polecam. Dołączamy się do tego polecenia. Zapraszała oczywiście Agnieszka Obszańska. Teraz u nas zespół, który na OFF Festiwalu pojawi się w niedzielę. Ten zespół nazywa się Slowdive. Jedni, a właściwie większość z nas przyjeżdża na festiwal po to, aby przeżywać wrażenia muzyczne, ale nie tylko muzyczne są dostępne w tym roku na OFF-ie. Także samochodowe? Także samochodowe, tak, bo praca wraz, jesteśmy na backstage'u głównej sceny, przygotowania przed otwarciem terenu podczas drugiego dnia tutaj w Dolinie Trzech Stawów trwają, będzie je po prostu słychać, ale zmierzam do tego, że są ludzie, którzy pracują i nie mogą chodzić na wszystkie koncerty. Krzysztof Warga w naszym studiu, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Szef kawiarni literackiej, osoba, która wymyśliła spotkania z pisarzami na festiwalu OFF. No, myśmy wczoraj nie widzieli chyba żadnego koncertu, za to rozmawialiśmy dużo z autorami, którzy tak, przyjechali. Tak, dokładnie. To jest trochę mój problem, muszę się przyznać do tego, tak? Dlatego, że kiedy 2 lata temu Artur Rojek mi zaproponował, żebym prowadził kawiarnię literacką i pisał program i prowadził spotkania z pisarzami, to oczywiście powiedziałem, że super, fantastyczny pomysł, tak? Ale z drugiej strony byłem trochę rozczarowany, dlatego że chciałem chodzić na koncerty. Bo na OFF Festival przyjeżdżam jakieś 5 lat mniej więcej. I wcześniej chodziłem na koncerty i nie musiałem siedzieć w kawiarni literackiej i prowadzić spotkań z autorami. Ale było bardzo miło wczoraj. Powiedzmy, że za nami spotkanie z Przemysławem Czaplińskim, profesorem, znawcą literatury, Magda Grzebałkowska, która będzie dziś naszym gościem, Jacek Podsiadło, poeta z Opola, poeta niepokorny, niepoprawny, i na koniec wczorajszego dnia Szczepan Twardoch. Jak spotkania, zapytam tak, gdybyś miał powiedzieć, co cię zainteresowało, bo rozmawiałeś z Jackiem Podsiadło i z profesorem Czaplińskim. Fantastyczne spotkanie, absolutnie. Ja jestem strasznie dumny z tego, że ta kawiarnia się udaje, i na przykład w zeszłym roku były kapitalne spotkania i przychodziły, znaczy, szczerze mówiąc, najważniejsze jest dla mnie to, że przychodzi mnóstwo ludzi. Tak, ten namiot jest pełny. Ten namiot jest pełny, tak? Dlatego, żeby wydawałoby się nam, że no to jest festiwal muzyczny i ludzie chcą chodzić na koncerty po prostu, ale okazuje się, że chcą chodzić też na spotkania z pisarzami. To jest kapitalne. A czy masz, poczekaj, bo chciałam zapytać o to, czy masz wrażenie, że ta publiczność spotkań literackich na muzycznym festiwalu różni się trochę od takiej, którą się spotyka na takich autorskich spotkaniach w miastach z biureczkiem i z tymi wszystkimi apanażami? Wiesz co, Agnieszko, wydaje mi się, że to jest ta publiczność tutaj, które jest po prostu konsumentami kultury, tak? Tak, że to są ludzie, którzy słuchają muzyki, czytają książki, być może chodzą do teatru, i oni po prostu lubią wszystko, tak? To bardzo wyjątkowa sytuacja, spotkać właśnie takich ludzi. I to mi się strasznie podoba, dlatego że jeżdżę czasami po Polsce na spotkania autorskie, i tam przychodzi bardzo fajna publiczność oczywiście, ale nie jestem pewien, czy to są ludzie, którzy słuchają alternatywnej muzyki, tak? A tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy słuchają zespołu Slowdive, którego słuchaliśmy przed chwilą i którego jestem wielkim wielbicielem. Absolutnie, jestem po prostu absolutnie zachwycony, że ten zespół będzie w Katowicach dzisiaj. Jutro. Jutro, przepraszam. I cokolwiek by się nie działo, idziesz na koncert. Kawiarnia musi poczekać. Wiesz co, nie pamiętam w tej chwili, czy prowadzę spotkanie wtedy. Ale jeżeli prowadzę spotkanie, żeby sprawdzić to wszystko szybciutko, przegląda książeczkę festiwalową w tym czasie. Jeżeli prowadzisz spotkanie, to odsłuchasz pewnie, albo jakieś nagranie do ciebie będzie mogło trafić. Ja sprawdzam, o której godzinie oni grają, a teraz takie pytanie jest jeszcze związane z programem kawiarni, bardzo interesującym. Czy układałeś właśnie pod taką alternatywną publiczność, czy po prostu to są pisarze, którzy są w tej chwili na topie i trzeba ich spotkać? Nie, słuchaj, układałem to, żeby to było eklektyczne. Dlatego, że wydaje mi się, że publiczność, która przychodzi na te spotkania, lubi po prostu literaturę niezależną. Bo my wołamy Arka Marczyńskiego, który właśnie się zbliżał, i myślę, że to nie jest przypadek. Dzień dobry. Ale opowieść o programie. Okej, okay, mogę mówić tak, dalej. Tak, możesz, tak, możesz. Jasne. I chodzi o to, że przyznam szczerze, że rok temu zaprosiłem pewnego dosyć znanego pisarza, nazwijmy to komercyjnego, tak? Nazwisko. Nie zdradzisz. Nie zdradzę, dlatego że bardzo go lubię, no i nie chcę mu zrobić krzywdy. I ludzie nie przyszli. Mhm. Tak? Znaczy, przyszli ludzie na spotkanie z Ignacym Karpowiczem, z Jurijem Andruchowiczem i z księdzem Dragułą. A na to spotkanie nie przyszli, tak? Bo na festiwalu wszystko dzieje się szybko, a akurat na backstage'u pojawił się jeden z bohaterów dzisiejszego spotkania, prawda? Antena Krzyku, tutaj reprezentowana. Dzień dobry. Cześć. Co się będzie działo podczas tego dzisiejszego spotkania? Jaki jest plan? No to już raczej pytanie do organizatorów, z racji tego, że my obchodzimy 30. rocznicę wydawnictwa w tym roku. Zostaliśmy tutaj zaproszeni, z czego się bardzo cieszymy. A że będziemy razem z Pawłem Duninem i z Piotrkiem Wierzbickim, tym lepiej, bo znamy się od ponad 30 lat. To będzie taka przy okazji obserwacja na temat tego, jak przez te 30 lat muzyka w Polsce się zmieniała, czy też jej miejsce, ważność w tak zwanym dyskursie społecznym? Pewnikiem tak. Przepraszam bardzo, że się wtrącam, tak? Wydaje mi się, że właśnie ten dyskurs, o którym powiedziałaś, Agnieszko, jest bardzo ważny, tak? Dlatego, że chciałbym pogadać z bohaterami dzisiejszego wieczoru, jak się dzisiaj mówi i pisze o muzyce. Dlatego, że ja nie jestem na Facebooku, raczej jestem... Arek jest. No okej. I to dość aktywnie chyba. Tak, tak. Natomiast chciałbym porozmawiać po prostu o tym, czy dzisiaj warto rozmawiać o muzyce. Dlatego, że kiedy ja pamiętam swoje młode lata, to czytałem ziny. I to był dla mnie główny jakby element dyskursu o muzyce. Tak, dzisiaj oczywiście zinów już nie ma. I to wszystko się... przyniosły się do internetu troszkę. No też przyniosły się do internetu i dzisiaj to się w internecie dzieje. Pietia Wierzbicki jest no po prostu żywą legendą. Aż dziw, że żywą. Stojący obok mnie Arek też jest żywą legendą i co więcej w świetnym stanie. Tak, o której to spotkanie? Arek jest żywą legendą, Pietia Wierzbicki jest żywą legendą i Paweł Duniwąsowicz też jest żywą legendą, czyli dzisiaj mamy wieczór z żywymi legendami. Arek zapraszał mnie na spotkanie z dinozaurami, powiem wprost. No, wy... jesteś dla rzeczy, rozumiesz? Schuberga nie będzie, ale trochę jesteśmy dinozaurami. Ale właśnie chciałbym porozmawiać o tym... w Dolinie Charlotte, gdzie miałeś okazję przebywać, ale zawsze dinozaurami. Znaczy, chciałbym porozmawiać, czy dzisiaj dinozaury mają jeszcze szansę, tak? To znaczy, czy w świecie właśnie młodych użytkowników Facebooka, tych, którzy przyjeżdżają na festiwal, znaczy rozmowa o muzyce w starym stylu ma jeszcze sens, tak? To znaczy, czy rozmawiamy już tylko o tym, że coś jest lansowane i fajne, czy rozmawiamy jeszcze o ideach, że tak powiem? Dlatego, że ja dorastałem na muzyce punkowej i dla mnie jakby idee punkowe były jakoś istotne, tak? No i mam nadzieję, że no nie chcę spalić tematu. No właśnie, to postawmy tutaj kropkę, pójdziemy na to spotkanie, będziemy was podsłuchiwać, potem opowiemy i napiszemy na Facebooku. Dobra. Ja jeszcze tylko powiem, jak było? Kończąc na chwilę wątek literacki, że poza spotkaniem z chłopakami, dinozaurami, dzisiaj między innymi Patrycja Pustkowiak i Serhii Żadan, świetny pisarz ukraiński, jutro między innymi Łukasz Orbitowski. Będziemy o tym mówić na antenie Kawiarnia Literacka, działa między koncertami, można przyjść, naprawdę słychać. Tak, i jeszcze, jeśli mogę zaprosić na jakieś spotkanie, to chciałem zaprosić na spotkanie z profesorem Leszczyńskim, absolutnie wybitnym znawcą polskiej literatury dla dzieci i młodzieży, bo chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce jeszcze ma sens. No proszę cię, no to jest źle postawione. Oczywiście, że ma sens. No to ja ci odpowiem już teraz, po co takie no spotkanie organizować. Zapraszam cię na to spotkanie i pogadajmy o tym, tak? Dobrze, dziękuję. Musimy postawić kropkę, Krzysztof, więc Krzysztof Arek złapany z nienacka, bardzo wam dziękuję. Zapraszamy na spotkania. Do zobaczenia w Kawiarni Literackiej i oczywiście opowiemy o tym, jakie z waszych spotkań, rozmów, wnioski wyciągnęliśmy. Ty, Michał, też dzisiaj rozmawiasz. Tak, zapraszamy dzisiaj na spotkanie z Patrycją Pustkowiak, między innymi będzie też Serhii Żadan, już to mówiłem, o Ukrainie będzie to rozmowa, a relacja oczywiście na naszym Facebooku i tam zdjęcia. Ale już nic nie mogę powiedzieć. Nie, prawda? Nie możesz, bo już teraz musimy zagrać muzykę. Krzysztofem, a jeszcze naszym Dobrze. Gościem będzie w tej godzinie Magda Grzebałkowska. Chciałam tylko powiedzieć, że a propos takiego podejścia punkowego do świata i do bycia w zespole, to myślę, że wokalista zespołu Proto Martyr bardzo dobrze odrobił te lekcje. To oni teraz. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Przenosimy się do Wrocławia, chociaż do zespołu Protomartyr jeszcze w dzisiejszej audycji z pewnością wrócimy. We Wrocławiu Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam i od razu witam z wielką przyjemnością mojego gościa dzisiaj w studiu Trójki, nie jesteśmy w klubie już, w klubie Arsenał będziemy znowu dzisiaj wieczorem. Jesteśmy cały czas w kinie Nowe Horyzonty, także o tej porze. Troszkę głośno, a ze mną Grzegorz Jarzyna, bo gdzieś trafiamy w ten punkt między seansami. Grzegorz, jesteś... Mogę to z całym przekonaniem powiedzieć, bohaterem końcówki tegorocznego festiwalu. Pojawiłeś się we Wrocławiu dopiero pod koniec. Pokazałeś nam wczoraj po raz pierwszy, absolutna światowa premiera, sfilmowany spektakl Między nami dobrze jest. Dzisiaj kolejny pokaz. No i na razie chyba same dobre recenzje. Potwierdzasz? Potwierdzam. Dobry jestem w końcówkach wobec tego. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Raz jeszcze. Spektakl oczywiście znany jest odbiorcom Teatr Warszawa. On miał premierę kilka już lat temu. I teraz już pytam całkiem poważnie. Co skłoniło Ciebie i dlaczego właśnie padł wybór na tekst Doroty Masłowskiej? Co skłoniło Cię do tej właśnie filmowej formy? No przede wszystkim to, że uważam, że to jest bardzo dobry tekst i myślę, że on przejdzie do historii. Dlatego, że jest to bardzo istotny zapis o portretowane jakby pokolenie Polaków z początku XXI wieku. W okresie powiedzmy przemian świadomościowych, społecznych. To mnie skłoniło do tego, żeby sfilmować ten spektakl, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jednak widownia kinowa jest bardziej liczna i do więcej... No możesz liczyć na większą publiczność. Publiczność też i myślę, że też może to dotrzeć do innych miast, nie tylko jednak Warszawy. No i do sporadycznych wypadów jakichś festiwali w Polsce. Także liczę po prostu na większego widza, że więcej ludzi to dotrze, to przesłanie tej sztuki. No i właśnie sądząc po reakcjach sali, naprawdę były wczoraj bardzo dobre, ale żeby sobie wyobrazić, to oczywiście mówię do słuchaczy Trójki, którzy nie byli tutaj z nami we Wrocławiu, jeszcze nie mieli szansy zobaczyć Między nami dobrze jest. To jest jakaś naprawdę zamknięta forma. To jest coś, nie jest to już ani teatr, może też jeszcze nie film. To jest coś pośredniego. Zgodziłbyś się z takim określeniem, ale jednak znalazłeś formę na to, żeby pokazać. Zgodziłbym się, bo też takie było moje zamierzenie. Też tak działania kiedyś z Macbethem. Też chciałem zrobić spektakl na pograniczu filmu i teatru. I gdzieś to ta linia moja budowania na pograniczu się sprawdza. No, też jestem jakby, szczerze mówiąc, miło się to oglądało wczoraj i myślę, że no, ten pomysł się sprawdził po prostu. Na jak duże tutaj były ingerencje w sam tekst i w samą formę spektaklu teatralnego, tak jak go właśnie znamy ze sceny. Ile tutaj wpływałeś, ile ingerowałeś? No tekst trochę jest podcięty w porównaniu z oryginałem. Czyli natomiast lekko skrócony, tak? Skrócony, natomiast nie ma żadnych dopisków. Jest oryginalny, czysty tekst. A co do formy, no ta forma też jest pewną konsekwencją pomysłu teatralnego, ale oczywiście zrealizowaną bardziej precyzyjnie i trochę na większą skalę. Co sobie jakby cenię w tej inscenizacji, że tak powiem, że jest zrobione ona jeszcze na mniejszym kawałku, na mniejszej scenie właściwie, czy planie filmowym, na mniejszej przestrzeni. Ta przestrzeń była mniejsza niż normalnie w teatrze, tak? Tak, a w teatrze jest bardzo mała. Mhm. Także to mi się bardzo podobało w tej realizacji, w tym projekcie. I mamy dobrą wiadomość, bo jeszcze jedna szansa dzisiaj. Ty masz bardzo wypełniony dzień, bo już za chwilę o 13 spotkanie właśnie z widzami w ramach Gazeta Cafe tutaj na festiwalu, ale jeszcze po 16 dzisiaj kolejny, drugi pokaz. Między nami dobrze jest. No i dobra informacja dla wszystkich słuchaczy Trójki spoza Wrocławia, że ten sfilmowany spektakl będzie można zobaczyć i w kinach. Tak, w kinach będziemy go jeszcze pokazywać. Drugi pokaz będzie na festiwalu w Gdyni. Specjalny pokaz też będzie, a później będzie w październiku, będzie pokazywany od października w kinach. No i później dystrybucja dzięki Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty. Ale to nie jedyny powód, dla którego przyjechałeś do Wrocławia, bo ty wciąż zmierzasz, może drobnymi, ale jednak konsekwentnymi krokami, w stronę realizacji dużego, fabularnego filmu właśnie. To prawda. I jak w tej chwili ma się ten projekt? No ten projekt rzeczywiście powoli kroczy, bo już na 4 lata nad nim pracuję, jakby zbieramy pieniądze na produkcję. Także, no, i to, tym razem jest to proza Marka Chłaski. Tak, to jest adaptacja, dość swobodna adaptacja jego powieści, mini powieści Sowa córka piekarza. Trzymamy kciuki. Być może w przyszłym roku na festiwalu zobaczymy twój nowy film. Na razie zapraszamy na Między nami dobrze jest. To do zobaczenia jeszcze na festiwalu. Polecam wszystkim. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki w kinie Nowe Horyzonty był Grzegorz Jerzyna. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Pozdrawiamy z Wrocławia. Do widzenia. Dziękuję wam bardzo i pozdrawiam. Ryszard Jaźwiński rozmawiał z Grzegorzem Jerzyną. Ja nie widziałam jeszcze tej adaptacji filmowej Między nami dobrze jest, ale ten tekst, który powstał na zamówienie TR-u z Danutą Szaflarską, oglądany blisko 1 sierpnia, jak rozumiem, ta projekcja odbyła się wczoraj, czyli 1 sierpnia w tym szczególnym dniu. No, musi robić piorunujące wrażenie, bo dokładnie pamiętam ciarki, które miałam na plecach przez cały ten spektakl oglądany w TR-ze. Jest to bardzo mocny tekst i myślę, że w pewnych momentach, zwłaszcza kiedy przypominamy sobie może mocniej o historii, może zadziałać wyjątkowo mocno. Czekam z wielkim utęsknieniem na to, aby zobaczyć tę realizację, bo w Makbecie wspomnianym w rozmowie panów kamera filmowa dała szansę zajrzeć tam, gdzie w teatrze, kiedy publiczność siedzi nieruchomo, zajrzeć po prostu nie może. Mimo że teraz teatr stosuje różne sposoby, abyśmy zaglądali za kulisy, to jednak realizacja telewizyjna pozwalała bohaterów śledzić i wnikać nieco głębiej w strukturę samego pokazanego świata. Zostawiamy za sobą teraz Wrocław, wracamy do Katowic i wracamy do muzyki. Aha, jeszcze chciałam przypomnieć, Dorota Masłowska, autorka Między nami dobrze jest, już dzisiaj na OFF Festiwalu. Mister D po godzinie 19, jeżeli dobrze pamiętam rozpiskę, wcielenie muzyczne Doroty, dla mnie równie mocno przekonujące. You're so Blond Redhead, nagranie zatytułowane Dripping, jednocześnie zapowiedź nowego albumu tego zespołu, który nadchodzi we wrześniu. Nasz kolega Lucek Wrzodak, Romuald Wrzodak, który jest w ekipie realizacyjnej, słynie z tego, że lubi robić zdjęcia ludziom, których napotyka na swojej drodze. Bo się bałam, że z czegoś innego. Robić zdjęcia i na przykład dziś kazał nam wejść na główną scenę festiwalu OFF i skakać. Zdjęcia są na Facebooku Radiowego Domu Kultury. My, skaczący pod dyktando Romualda Wrzodaka. Proszę zobaczyć i ocenić. Chcemy jedno z nich wybrać jako okładkowe. Polecamy nasz profil na Facebooku. I czekamy na podpowiedzi, a Agnieszka Obszańska na zielonej trawce wypoczywa. Absolutnie wypoczywam, ale nie będziemy wypoczywać, bo będziemy mówić o ludziach, których łączy mordercze tempo, adrenalina i do tego film. My obserwujemy ich w Radiowym Domu Kultury i w Terenie Kultura od jakiegoś czasu. To jest inicjatywa pod nazwą 48 Hours Film Project. Ci ludzie pojawili się tutaj także na festiwalu i pokazują swoje prezentacje. Idea jest prosta. Zrobić film w 48 godzin. To my teraz może jak te zajączki przeskoczymy na zieloną trawkę? Jesteśmy nawet nie tyle na trawce, co jesteśmy po prostu na piaszczystej plaży na OFF Festiwalu. Na tej plaży stoi piękny, duży ekran kinowy, a dookoła niego piękne, wygodne, wspaniałe leżaki, na których rozkładają się widzowie oglądający filmy 48 Hour Film Project z całego świata. Wczoraj mieliśmy okazję spotkać się z trzema ekipami, które brały udział do tej pory w festiwalu naszym 48 godzin. Te ekipy zostały zaproszone, żeby zrealizować filmy o OFF-ie. Również 48 godzin, więc jakby wyzwanie zostało to samo. Tematy są zgoła inne, bo dotyczą jakby stref samego festiwalu. I jutro, w niedzielę, wieczorem, tuż po koncercie Artura Rojka, poznamy zwycięzcę. Zresztą Artur Rojek jako przewodniczący jury prawdopodobnie wręczy im nagrody. A również w naszym kinie letnim, tutaj gdzie odbywają się projekcje naszych filmów 48 godzin, będzie można zobaczyć to, co stworzyły te ekipy. No a mają naprawdę nie lada wyzwanie. O 20:30 dziś podążymy przede wszystkim do Stanów, troszeczkę po kinematografii również europejskiej 48-godzinnej. Będziemy na pewno w Rzymie, będziemy na pewno w Paryżu, będziemy w Los Angeles, ale zdarzą się też takie perełki jak na przykład Dubaj czy RPA. Więc będziemy mogli zwiedzić kawał świata z filmem nakręconym 48 godzin i to naprawdę muszę przyznać, że troszeczkę im zazdrościmy, bo jak oglądamy te filmy z innych zakątków świata, oczywiście te edycje tam trwają już nieco dłużej i podejrzewam, że filmowcy też się nauczyli nieco tej formuły, no ale niektóre faktycznie są takie, że w życiu bym nie powiedziała, że zostały zrealizowane w tak krótkim czasie i że to jest możliwe, bo to są profesjonalne po prostu produkcje, które oglądasz, wzruszasz się, śmiejesz, po prostu wyzwalają w tobie emocje. Poza tym fajne jest to, że są to filmy krótkometrażowe, więc można przyjść na 5 minut, obejrzeć sobie film, chwilę odpocząć właśnie od głośnej muzyki na piaszczystej plaży i pójść dalej tańczyć, słuchać muzyki, jeśli ktoś ma na to ochotę. A jeśli nie, to zostać oczywiście, ponieważ filmy będą przez całą noc leciały od 20:30 aż do 4:00 nad ranem. Zapraszamy serdecznie, to tutaj na terenie OFF Festiwalu 48 Hour Film Project. Znakomita okazja, żeby na chwilę odpocząć, przycupnąć na leżaku, pooglądać znakomite filmy i co więcej, tworzone dokładnie w 48 godzin, co jest wyczynem nie lada. A my z pewnością przypomnimy o kolejnych naborach, odsłonach tej akcji. Z tego co pamiętam, to zawsze było Warszawa właśnie i... Za nami akcja już katowicka, zresztą chłopaki z Katowic będą pokazywali tutaj swój film. Nakręcili znakomity film o Nikiszowcu. Można go obejrzeć w sieci. I była to znakomita przygoda. Widać było, że znakomicie się bawili, spotkali cudownych gości na miejscu, tak zwanych lokalsów, zrobili z nimi cudowne ujęcia. A tutaj też to jest, myślę, taka sytuacja ciekawa, ponieważ no, filmowcy w 48 godzin będą, już kręcą filmy o festiwalu. Zatem jeżeli zobaczycie takich biegających... Ja widziałam wczoraj, to było świetnie działało, ponieważ na takiej naprawdę zbitej sali, gdzie ludzie stali blisko siebie, nagle wpadły trzy osoby w pomarańczowych takich płaszczach przeciwdeszczowych. Chłopak miał aparat cyfrowy robiący zdjęcia. Dziewczyny biegły przed nim i wszyscy się rozstąpili i kurczę blade. Oni, nie mając szans na dopchanie się do sceny, podeszli pod samą scenę dzięki temu prostemu trikowi. Więc my dzisiaj zaczynamy kręcić nasz film i w ten sposób dostajemy się pod scenę. Dobrze, tego się trzymajmy. To gramy. Thank you guys so much for coming out. Yeah. Oh, man. Do you like rock and roll? Zespół nazywa się Arcade Fire i gra fenomenalne koncerty. A propos projektu kręcenia filmów 48 godzin, Michał Nogaś potrzebował 32 sekundy, aby nakręcić debiutancki obraz, dostępny na stronie naszej facebookowej. Nie oszukujmy się, musimy jeszcze poćwiczyć. Radiowy Dom Kultury. Jest to opowieść o tym, jak pracuje się podczas festiwalu. Oraz jak ciężkie jest życie młodzieńca. Jumbo check. It wasn't easy, but nothing ends. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Woo! When I feel heavy metal.

półka skalna, bym mogła powiedzieć, która miała 2 metry na 2 i niestety mężczyzna zginął. Mimo szybkiej reanimacji nie udało się już go uratować. To trzeci taki wypadek w kopalniach KGHM od początku tego roku. W dwóch poprzednich nie było ofiar śmiertelnych. Komisja Europejska już analizuje polską prośbę. Warszawa domaga się rekompensat dla polskich rolników, którzy już liczą straty po tym, jak Rosja wprowadziła embargo na polskie owoce i warzywa. Bruksela nie wyklucza, że będzie w stanie pomóc, ale o konkretach póki co nie mówi. Ministerstwo Rolnictwa od początku podkreśla, że rosyjskie embargo ma charakter polityczny i jest odpowiedzią na unijne sankcje gospodarcze nałożone w tym tygodniu na Rosję. Dlatego też straty, jakie poniosą polscy producenci w wyniku embarga, muszą być zrekompensowane ze środków europejskich. W piątek do Brukseli trafił wniosek w tej sprawie, a w Warszawie odbyło się spotkanie ministra Marka Sawickiego z przedstawicielami Komisji i Parlamentu Europejskiego. Zobowiązano się wtedy do ścisłej współpracy w celu wypracowania najkorzystniejszych form rekompensat. Komisja przyznaje, że odszkodowania są możliwe, ale najpierw musi dokładnie przeanalizować sytuację na polskim rynku. Według szacunków ministerstwa straty dla polskiego sektora owoców i warzyw wynikające z embarga mogą wynieść około 500 milionów euro. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Po wprowadzeniu embarga ministra rolnictwa i rząd krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Zarzuca, że ten źle broni interesów polskich sadowników. Jarosław Kaczyński podkreśla, żeby uzyskać od Unii Europejskiej rekompensaty dla rolników, trzeba stanowczo domagać się swoich praw. Pan Sawicki powinien zająć się polskim rolnictwem. Po to jest Unia Europejska, żeby tego rodzaju sytuacje w jakiś sposób prostować, to znaczy, żeby po prostu płacić odszkodowania. Nie tylko w Polsce już liczone są straty po tym, jak Unia ukarała Rosję sankcjami gospodarczymi. Straty szacują także europejskie firmy i o tym Rafał Motriuk. Sankcje są przede wszystkim niewygodne dla zachodnich firm energetycznych i niektórych banków. Gigant BP, który ma spore udziały w rosyjskiej firmie naftowej Rosnieft, ostrzegł, że może ucierpieć wskutek sankcji. Zdaniem komentatorów w podobnej sytuacji jest także Shell. W minionym tygodniu akcje banków Société Générale i Deutsche Bank poszły w dół. Oba są związane z Rosją. Podobnie było w przypadku akcji Adidasa, który zapowiedział częściowe wycofanie się z rosyjskiego rynku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Latają w powietrzu przez kilkanaście sekund, wykonują mistrzowskie akrobacje nad wodą. Kolorowe latawce unoszą się nad plażą w Mielnie. Rozgrywany jest tam Puchar Polski w kitesurfingu. Zawodnicy pływają na deskach, trzymając ogromne latawce. Dawka adrenaliny jest gwarantowana. Kitesurfing jest bezpiecznym sportem, jeżeli robi to się z głową, dając naprawdę dużo emocji, gdzie można szybko popływać, szybko się przemieszczać, naprawdę wysoko latać. Mnie najbardziej urzekła prędkość i po prostu poczucie, że ciągnie mnie wiatr. Wiatr, woda, szum fal. Walka o puchar w Mielnie potrwa do jutra. Na koniec w serwisie Trójki natomiast jeszcze kultura. Już ponad 80 tysięcy osób obejrzało wystawę prac Aleksandra Gierymskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Można tam zobaczyć niemal cały dorobek artysty, jego obrazy, rysunki, szkicownik, a także drzeworyty oraz fotografie. Wśród prac Siesta włoska, Waltanie, Anioł Pański, Święto Trąbek oraz odzyskana 3 lata temu Żydówka z pomarańczami. Co ciekawe, przez ponad 4 miesiące wystawa przyciągnęła więcej publiczności niż ubiegłoroczna wystawa słynnego amerykańskiego malarza Marka Rotki, którego zobaczyło w Warszawie przeszło 45 tysięcy widzów. To był serwis Trójki. Upalnie w całym kraju. Według synoptyków najcieplej będzie w Warszawie, 33 stopnie najchłodniej, jeśli tak można powiedzieć, bo 27 stopni to w Koszalinie i w Zakopanem. Według najnowszych prognoz może zagrzmieć na Pomorzu, Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce i w Tatrach. Noc ciepła od 14 stopni na południu do 20 stopni na północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.